ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้คำนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3พระไตรปิฎกมาแล้วอรรถกถาอยู่ตรงไหนตอนที่1ตอบปัญหาทิศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2550 ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างผมมองอย่างของแม่แต่อาจารย์สมภารเนี่ยอาจารย์ผมอ่านเนี่ยพอดีเอาบทความมาพอดีบทความที่ลงในวารสารของจุฬาเนี่ยทำไมถึงขั้นเหมือนกับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอรรถกถาเท่าไหร่นะ อ๋อ ผมมองว่านักวิชาการสมัยใหม่ที่หัวสมัยใหม่เหมือนกับอ่านตำราเนาะคือละเลยอรรถกถาแล้วมองเหมือนกับอย่างผมขออ่านได้ไหมฮะคือขอแล้วผมอ่านถวายนะฮะใช่ไหมว่าเนี่ยผมมีข้อสังเกตที่อยากจะเรียนท่านผู้อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ว่าในพระสูตรเก่าอันได้แก่พระสูตรในนิกายทั้ง4ยกเว้นพุทธกานิกายนั้นตอนท้ายของพระสูตรมักบันทึกไว้เพียงว่าหลังจากการสนทนาผู้ฟังจะชื่นชมพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไม่มีการระบุว่าคนฟังบรรลุธรรมเป็นพระอริยะแต่อย่างใดในคัมภีร์รุ่นอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์รุ่นต่อมาเช่นอรรถกถาหรือในคัมภีร์บางส่วนของพระไตรปิฎกด้วยกันที่น่าจะเรียบเรียงขึ้นใหม่กว่านั้นเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติหลังการตรัสรู้ใหม่ๆในวินัยปิฎกเป็นต้นคืออย่างผมอ่านเนี่ยฮะคือเหมือนกับท่านกึ่งปฏิเสธที่ว่าเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดพูดขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบมีคนบรรลุธรรมเลยเนี่ยท่านบอกกึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบเติมมาด้านหลังข้างหลังคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาสำหรับของท่านคือเหมือนกับว่าเป็นการบ้านเหมือนกับการถกกันแล้วเสร็จแล้วเอากลับไปนั่งคิดถึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออรรถกถาหลายส่วนคือเขียนอย่างไม่เคารพนะฮะโทษนะฮะ อ๋อไม่เป็นไรก็มันมีหลายแง่ที่ต้องพิจารณาคือเรามองไม่เอาเฉพาะกรณีนี้ก่อนเอากว้างๆเอาพูดทั่วไปคือทั่วไปก็มีสองแง่แง่หนึ่งก็คือหมายถึงว่าพวกที่มาสัมพันธ์กับพวกคำพูดมันก็เกิดมีกระแสอันหนึ่งแม้แต่ว่าไปมองท่านพุทธทาสด้วยเขาไปจับแง่ท่านอาจจะไปได้แง่หนึ่งแล้วก็เลยไปตามกันคือท่านพุทธทาสเนี่ยบางแห่งท่านก็ติอรรถกถาไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าท่านก็เขียนตามอรรถกถาเยอะแต่นี้ว่านี่แหละก็อันหนึ่งแหละที่ว่าผู้ที่มาอ่านมาศึกษางานของท่านเนี่ยบางทีก็ไปจับงานสักเล่มสองเล่มหรือบางด้านบางส่วนที่ท่านพูดไว้ใช่ไหมก็อู้ที่ท่านพุทธทาสนี่ท่านด่าได้คาถายับเยินเลยเอาละนะทีนี้ก็เกิดกระแสขึ้นมาไม่ชอบอรรถกถาถือว่าอรรถกถานี่ไว้ใจไม่ได้เหลวไหลก็กลายเป็นถึงขนาดว่ามีกลุ่มหรือกระแสใหญ่ไม่น้อยนะที่เป็นอย่างเงี้ยอู้อรรถกถาคือพอพูดถึงอรรถกถาก็คือมีความรู้สึกต้องไม่เชื่อ ใช่ครับผมมองว่า ในพวกหนึ่งนี่แหละนี่เอาละอันนี้คือหมายถึงว่ามองในแง่ผู้คนที่ศึกษากันอยู่ก็มีกระแสนี้เกิดขึ้นทีนี้ว่าเราไปมองดูกว้างกว่านั้นก็คือมองดูสภาพของเรื่องราวความเป็นไปเรื่องของความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับตัวคัมภีร์เลยรวมทั้งประวัติศาสตร์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องกระแสนี่แหละอันนี้เราก็จะดูว่าอรรถกถาแม้แต่คืออะไรเนี่ยคนบางทีก็ไม่เข้าใจความจริงคำว่าอรรถกถาเนี่ยมันความหมายมันกว้างมากนี่เราก็ต้องรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีอะไรมากอรรถกถาเนี่ยบอกอยู่ตรงๆแล้วอรรถกถาอรรถบวกกับกถาคถาก็คือถ้อยคำข้อความคำแถลงคำกล่าวแสดงธรรมอย่างที่เราพูดกันนี่คาถาเท่านั้นนะอย่างที่อาตมาพูดอยู่นี่เป็นคาถาคาถาถ้อยคำคำกล่าวคำบรรยายที่อรรถะแสดงความหมาย นะข้อความที่แสดงอรรถะเอาละนะแสดงความหมายก็หมายความว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นหลักอยู่แล้วคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากก็มีท่านผู้มาอธิบายกล่าวแถลงอรรถะอธิบายข้อความความหมายของเรื่องนี้อันนั้นก็กลายเป็นอรรถกถาอันนี้คือความหมายธรรมดาเพราะนั้นเราต้องหันไปดูพุทธศาสตร์ก่อนในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศกับคนกลุ่มหนึ่งแล้วที่คนเดียวใช่ไหมถ้าคนอีกเยอะมากมายไม่ได้ฟังยิ่งพอพระศาสนาเจริญแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระอยู่กันถิ่นต่างๆใครๆก็อยากฟังว่าพระพุทธเจ้าวันนี้พรุ่งเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วเทศเรื่องอะไรกับใครหรือได้ยินประเทศกับคนนั้นว่าไงไหมโอ้เอาละสิก็ต้องการรู้ใช่ไหมก็พระอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ต้องเอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเอาละทีเนี้ยข้อความที่เป็นหลักก็คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าพระเถระเทวสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะพระอะไรเหล่านี้ใช่ไหมก็มีลูกศิษย์เยอะนี่ก็เอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังพระพุทธเจ้าเทศว่างั้นว่างั้นเอาละลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเองไม่มีโอกาสถามพระพุทธเจ้าก็ถามพระอาจารย์สิใช่ไหมพระอาจารย์ท่านก็อธิบายพระพุทธเจ้าตัดอันนี้แล้วพระอาจารย์ท่านรู้แล้วท่านศึกษามาก่อนนี่จุดนี้ลูกศิษย์ไม่เคยได้ยินท่านก็อธิบายให้ฟังนี่คืออรรถกถาเกิดขึ้นเข้าใจไหมก็คือตั้งแต่พุทธกาลนั่นแหละเกิดอรรถกถาแล้วคำกล่าวที่อธิบายเนื้อความบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองมีเรื่องที่ท่านเล่าไว้ว่ามีข้อความอะไรบางส่วนเนี่ยพระบางองค์เข้าไปหาพุทธเจ้าเลยว่าเนี่ยข้อความนี้หมายความว่ายังไงพุทธเจ้าตรัสเราก็กลายเป็นอรรถกถาอีกอันหนึ่งเพราะนั้นอรรถกถาของพระพุทธเจ้าเองตรัสก็มีนี่เข้าใจความหมายอรรถกถาซะก่อนมันเป็นคำธรรมดายิ่งมีอาจารย์แล้วลูกศิษย์มากๆก็ทีนี้ก็อรรถกถากันเยอะเลยทีนี้แล้วพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ใหญ่ๆเยอะใช่ป่ะน่ะทีนี้ถ้าอรรถกถาอาจารย์ชั้นนำก็ต้องผู้มีปัญญามากที่เขาเคารพนับถือพระสารีบุตรในยอดอรรถกถาอาจารย์แต่ท่านไม่ได้เรียกเพราะยุคนั้นยังไม่ถือว่าเริ่มเมื่อมาเป็นยุคสมัยขึ้นมาก็มีการจัดให้มันเป็นระบบก็ยังไม่เรียกท่านเหล่านี้ก็เป็นอรรถกถาจารย์ก็คือว่ารู้กันก็คือการอธิบายที่ท่านอธิบายไว้ทีนี้ก็ลูกศิษย์นี่ก็พยายามรักษาไว้โอ้ก็นับถืออย่างพระสารีบุตรนี้ใช่ไหมลูกศิษย์ก็นับถือมากท่านอธิบายไว้อย่างไรก็เอาไว้อ้างให้กับลูกศิษย์ต่อไปอีกใช่ไหมแล้วก็รักษากันอย่างดีมึงก็ต้องรักษาพุทธพจน์ไว้ให้ได้เอามาสวดสาธยายไปนั่งไปอยู่ในป่าก็พระก็จะนั่งนึกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนั้นพระสูตรนี้มันนี้นะทีนี้ก็นึกถึงคำอธิบายก็แล้วแต่เป็นว่าได้เรียนมายังไงก็ฟังก็จะทบทวนไปตัวเองก็ต่อมาก็ต้องเป็นอาจารย์ก็รักษาคำอธิบายไปอธิบายเพิ่มเติมทั้งคำอธิบายเก่ามีของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าไม่มากอาจจะคำอธิบายของพระอาจารย์ภาษาพระผู้ใหญ่ต่อมาก็นานเข้าเวลาผ่านไปใช่ไหมก็มากเข้าอรรถกถายุคแรกเนี่ยท่านถือว่านะอาจารย์นี่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าสังคายนาด้วยนะพร้อมกับสังคายนาพระไตรปิฎกแต่เขาไม่พูดถึงเพราะมันไม่ใช่ตัวสำคัญนะเป็นเครื่องประกอบเอาแล้วก็ต่อกันมาก็แปลว่าเมื่อคุณศึกษาพุทธพจน์ที่ต่อมาเรียกพระไตรปิฎกคุณต้องการความเข้าใจถ้าคุณก็ต้องหาอาศัยอรรถกถาด้วยเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาพุทธพจน์ไว้ก็ต้องรักษาอรรถกถาด้วยมันก็คู่กันมาอย่างนี้แหละทีนี้ต่อมาพุทธศาสนาไปลังกาแล้วพุทธศาสนาเถรวาทในอินเดียก็เสื่อมไปใช่ไหมทีนี้อรรถกถาก็ไปครับพระไตรปิฎกก็เป็นภาษาเดียวกันตอนแรกเป็นภาษาเดียวกันแต่เมื่อไปลังกาแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์พระใหม่พระลังกาจะเรียนเนี่ยไม่ค่อยรู้ภาษาบาลีก็รู้แต่ภาษาสิงห์โหด ก็เป็นหลักการว่าตัวพุทธพจน์คำตรัสมันต้องรักษาไว้เป็นคำเดิมคำเดิมเป็นภาษาอะไรก็ต้องรักษาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีตัวมาตรฐานใช่ไหมคือไปแปลแล้วก็เดี๋ยวก็ยุ่งใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวก็คาดเคลื่อนไปเป็นได้ต้องยังไงถึงแปลก็แปลไปได้ตัวเดิมต้องรักษาไว้แต่ไอ้อรรถกถาคำอธิบายนี่มันเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นแล้วผู้เรียนนี่จะเข้าถึงตัวหลักนี้ได้ด้วยอรรถกถาอันนั้นเขาก็ต้องการให้เขาสะดวกใช่ไหมเพราะอรรถกถานี่ต่อมาก็เลยกลายเป็นภาษาสิงหลหมดเลยก็อินเดียก็หมดทีนี้อรรถกถาที่มาอยู่ในลังกาก็กลายเป็นภาษาสิงหลหมดแล้วนี่แหละและทีนี้พระสิงหลเองล่ะก็มีอาจารย์สอนต่อกันมาอาจารย์นะครับเพิ่มตัวครับไปทำอธิบายนี่เรื่องอรรถกถาหมดเราคิดดูที่อรรถกถาเนี่ยความหมายมันแค่ไหนล่ะใช่ไหมต้องเข้าใจไอ้ข้อมูลความเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาซะก่อนอย่าไปติดไอ้บัญญัติว่าอรรถกถาคืออย่างนี้อะไรกันทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยเอานะอรรถกถาก็มาตั้งแต่ภาษาลิบุตรโมกขลารวมทั้งพระพุทธเจ้าเองก็มากันมาถึงลังกาก็มาเป็นภาษาสิงหลอาจารย์สิงหลก็ใส่เข้าไปเมื่ออธิบายอาจารย์สิงหลท่านอธิบายของท่านเนี่ยท่านอธิบายตามที่ท่านรับมาด้วยแล้วมันมีเหตุการณ์ในลังกาเกิดขึ้นใช่ไหมท่านก็เอามาเป็นตัวอย่างประกอบเวลาท่านอธิบายธรรมท่านก็ยกเรื่องในลังกามาใส่ด้วยดิเพราะฉะนั้นในอรรถกถาก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดในลังกาเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยกลายเราต้องการศึกษาบทศึกษาความเป็นมาพุทธศาสนาในลังกาไปอ่านอรรถกถาได้ด้วยเพราะว่าพระเถระสิงหลท่านนำอรรถกถาสื่อกันมาแล้วท่านก็ต้องมาใช้ประโยชน์ท่านต้องทำเองท่านต้องอธิบายก็เรื่องในลังกากันเยอะทีนี้พระเหล่านี้รุ่นต่อมาบางองค์ก็อาจจะเอาเรื่องของท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปอีกนี้มันก็มีอยู่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อแท้ที่อธิบายกันมาก็มีอยู่ในนั้นคำอธิบายความคิดเห็นของบางท่านก็มีในนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นิทานนิทานเรื่องของท้องถิ่นแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนี่เป็นเรื่องของเราแล้วนะต้องแยกเอาละต้องแยกละทีนี้อรรถกถาเองบางทีท่านก็ตีกันอีกอรรถกถาอังคุตริกายอรรถกถาชาดกเนี่ยบางทีท่านก็อ้างกันนะบอกอรรถกถานั้นว่าอย่างนั้นไม่ถูกความนั้นเลยถูกนะอย่างอรรถกถาแห่งหนึ่งว่าบอกว่ามีที่เดียวอรรถกถาชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดมาได้7วันเป็นยังไงงั้นนะไม่ถูกหรอกว่างั้นอรรถกถาอื่นเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นว่างั้นอย่างนี้ก็มีอรรถกถาก็ว่ากันเองแล้วบางทีก็อรรถกถาก็จะยกว่าเนี่ยเกจิเนี่ยมาจากอรรถกถาก่อนทีนี้เรามาเรียกเกจิอาจารย์นี่ท่านอธิบายไปเนี่ยท่านก็บางทีท่านก็ยกผลเนี่ยเกจิคือในกรณีที่ออกชื่ออาจารย์อื่นท่านก็ออกไปแล้วไปใช่ไหมคือท่านไม่ได้อธิบายเขาท่านคนเดียวท่านอธิบายไปท่านก็บางทีบอกอาจารย์องค์นั้นมหาปทุมัติเถโรว่าอย่างนี้นะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปแต่ท่านอาจารย์นั้นชื่อนั้นไม่เห็นด้วยว่าอย่างนี้แล้วมติข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ท่านก็ว่าอย่างนี้นะทีนี้บางทีมันไม่รู้จะระบุชื่อไงบางท่านไม่มีชื่อเสียงมากแล้วก็อาจจะหลายองค์ก็เป็นกลุ่มถ้าอาจารย์ถามอาจารย์ท่านก็บอกเกจิก็แปลว่าบางพวกก็หลายคนใช่ไหม แปลว่าบางพวก บางพวกบางทีท่านก็เติมเกจิอาจริยาเลยก็เกจิอาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกมีความเห็นว่าอย่างนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าอย่างนี้แต่ท่านก็บางทีท่านก็บอกดีความเห็นของท่านเกจินั่นดีแต่บางท่านบางทีท่านก็บอกไม่ได้เรื่องเกจิพวกนี้ผิดอะไรเนี่ยท่านก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่เกจิโดยมากนี่ใช้ในเซนไม่ค่อยดี เกจิ ในพระไตรในอรรถกถาเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าคือคนที่เป็นที่นับถือพูดอะไรที่ยอมรับกันเนี่ยมักจะคนรู้จักชื่อดีใช่ไหมเพราะนั้นท่านก็จะเอาชื่อมาเลยแม่นมาเลยเช่นมหาปทุมัติเถโรว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พวกเกจิเนี่ยก็คือคนที่พลาดไปแล้วไม่มีก็เป็นบางพวกบางกลุ่มเข โดยมากก็จะอ้างในเวลาที่ว่าเป็นพวกเพี้ยนๆอะไรเนี่ยก็เอาเกจิว่าอย่างนี้เกจิอาจารย์ว่าอย่างนี้เนี่ยดังนั้นคำเกจินี่ก็มาในคาถาทั่วไปหมดไม่รู้กี่ร้อยแห่งเต็มไปหมดละเกจิแต่บางทีก็ไม่ต้องใส่คำว่าอาจริยาคือถ้าพูดเต็มก็เกจิอาจริยาอาจริยาอาจารย์ทั้งหลายเกจิบางพวกทีนี้ในภาษาบาลีนั่นไอตัวสรรพนามเนี่ยบางทีไม่ต้องใส่นามไว้ก็ถือว่าละไว้ฐานเข้าใจก็ใส่คำเกจิอันเดียวก็รู้กันว่าหมายถึงเกจิอาจารย์บางครั้งก็ออกไปว่าเกจิเถราเถระบางพวกแต่โดยมากเป็นเกจิอาจริยาแล้วก็เลยรู้กันว่าถ้าท่านละไว้ฐานเข้าใจพูดว่าเกจิคำเดียวก็คือเกจิอาจารย์อาจารย์บางพวกและอย่างที่ว่าแล้วเพราะว่าถ้าคนที่มีชื่อเสียงไปที่นับถือยอมรับโดยมากก็รู้จักชื่อมันก็อ้างชื่อมาเลยใช่ไหมแต่พวกเกจินี่ก็มักจะเป็นพวกที่มีความเห็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเอาเรื่องไม่ได้กันเลยจับตัวไม่ได้ก็เอามาพูดกับเกจิไปเพราะนั้นเกจิเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยไม่ได้รับการนับถือพวกที่เพี้ยนเพี้ยนหรืออะไรเนี่ยเกจิเยอะแยะไปหมดอ้าวนี่ก็เรื่องเกจิก็เข้ามา อาจารย์ถ้าอย่างพุทธธรรมนี่หรือถือว่าเป็นอัตถกถาไหมครับท่าน อาจารย์มาไม่ได้ถือเถื่ออะไรจะไปก็แล้วแต่ ไม่ถือว่าอันนี้ไม่ต้องถือแต่หมายถึงว่าในแง่ของลักษณะเนื้องานนี่จะเข้าข่ายอัตถกถาไหมครับถ้าจะเรียก ก็มันก็คือต้องแยกพูดเดี๋ยวจะต้องมาถึงอีกขั้นหนึ่งยังไงอีกขั้นหนึ่งนี่พูดทั่วไปก่อนนะอันนี้ให้เข้าใจสภาพทั่วไปมองกว้างให้เห็นความเป็นมาแล้วมันจะได้มองออกเอาไปว่าอัตถกถาก็เป็นอย่างเงี้ยคำแถลงอธิบายเนื้อความที่พระสาวกตลอดจนพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำสืบกันมาเพื่อจะใช้เป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกพุทธพจน์แล้วก็เมื่อสืบมาก็เลยมีกันมากหลายทีนี้เอาละอัตถกถาเดิมเนี่ยตอนก่อนที่จะมาลังกาเนี่ยนะมันก็เป็นภาษาบาลีเหมือนพระไตรปิฎกมีพระที่อยู่ในอินเดียก็ศึกษาพระไตรปิฎกโดยใช้อัตถกถาบาลีอย่างเดียวกันภาษาเดียวกันนี่ต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมก็เหลือแต่พระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนี่เป็นสิ่งที่หวงแหนรักยิ่งจะต้องรักษาไว้ให้ได้เมื่องานพุทธศาสนาก็หมดส่วนอัตถกถานั้นก็กระจายหายสูญไปเป็นส่วนใหญ่หาไม่ได้ก็มาถึงยุคพระอัตถกถาจารย์นี่แหละที่เราจะเรียกยุคพระอัตถกถาจารย์ก็คือพ.ศ.900เศษตอนนั้นพุทธศาสนาในอินเดียแย่แล้วนี่พระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยมาบวชก็ศึกษาชำนาญภาษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรแล้วก็คิดทำคำอธิบายบาลีบางอย่างขึ้นมาอาจารย์ก็บอกนี่เธอเห็นเก่งนี่อัตถกถาจริงนะเขาเยอะแยะหมดเลยนะแต่ในนี้มึงอินเดียเราไม่มีแล้วพลชบุตรเจ้าอยู่เนี่ยมันมีอยู่ที่ลังกาแต่ไปเป็นภาษาสิงห์หมดแล้วเธอมีความรู้อย่างนี้เอางี้ดีกว่าไปลังกาเลยไปเอาอัตถกถากลับมาเพราะตอนนี้พวกเราอินเดียแย่แล้วศึกษาไม่ค่อยได้ทีนี้ไปทางที่โน้นเป็นภาษาสิงห์หมดแล้วเนี่ยกลับมานี่พวกนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเธอต้องไปแปลอัตถกถาสิงห์หนกลับเป็นภาษามคธภาษาบาลีเพื่อจะใช้กันได้ที่นี่ด้วยนี่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธโฆษาจารย์เดินทางเพื่อมาแปลอัตถกถากลับเป็นภาษาบาลีมาแปลนะไม่ใช่มาแต่งคนไม่น้อยเลยเข้าใจว่าอัตถกถานี่เป็นของพระพุทธโฆษาจารย์ใช่ไหม แม้แต่วิสุทธิมรรคเหรอคร ับ ท่าน วิสุทธิมรรคนั้นท่านเรียบเรียงใช่แต่ว่าอัตถกถาในคนไม่น้อยเข้าใจว่าเป็นของพุทธโฆษาจารย์หมดไม่ใช่อย่างนั้นก็แปลว่าพระพุทธโฆษาจารย์ก็มาคอพ.ศ.900กว่าใกล้ 1,000 แล้วเดินทางมาลังกาเพื่อมาแปลอัตถกถาภาษาสิงห์หนกลับเป็นภาษามคธหรือบาลีให้เหมือนพระไตรปิฎกนำกลับไปนะเอาละทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ก็เดินทางมาทีนี้พระลังกาท่านก็ถือว่าต้องดูก่อนเนี่ยท่านนี่มาแล้วอยากจะมาแปลมาอะไรเนี่ยนะโอ้จะทำเพี้ยนเพ้อแปลผิดไปเสียหายหมด แล้วก็ทำไงละมาก็ดูก่อนให้ศึกให้อยู่ก่อนแล้วก็ให้ศึกษาแล้วก็แล้วก็ดูความสามารถให้ลองคำพีที่ว่าให้เล่าเป็นเรื่องว่าให้วิสุทธิมรรคให้คาถาไปคาถาไปลองแต่งดูแล้วพอคาถาเนี่ยพระพุทธโฆษาจารย์ก็ไปเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมรรคแล้วเอามาให้คณะสงฆ์มหาวิหารดูคณะสงฆ์มหาวิหารดูแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งยอมรับใช้ได้อนุญาตให้แปลก็เลยยอมให้เอาคำพีไปแปลนี่คือมหาบทพิสูจน์เป็นในตัวบันไดที่จะผ่านเข้าประตูไปแปลอัตถกถานะเอาละทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านแปลเนี่ยท่านก็ไม่ได้แปลแบบแปลตรงๆต้องใช้คำว่าแปลเรียบเรียงคืออัตถกถาเป็นภาษาสิงหนเนี่ยนะตอนนั้นท่านก็เล่าไว้พระพุทธโฆษาจารย์เล่าไว้ว่ามีชื่อมหาปัจจรีกุรุณทีมหาอัตถกถาท่านละมหาปัจจรีกุรุณทีอัตถกถาวินัยแล้วก็มีมหาอัตถกถานี่เป็นอัตถกถาใหญ่มีคลุมเรียกคลุมเลยอัตถกถาใหญ่นี่ก็คลุมหมดอันนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็เล่าวิธีการของท่านในการแปลคือท่านก็บอกว่าท่านเอามหาอัตถกถาเนี่ยเป็นสรีระสรีระก็คือเป็นแกนใหญ่เป็นหลักใหญ่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วก็เอาอัตถกถาอื่นมาเช่นแบบมหาปัจจริกรุณทีถ้าเป็นตอนวินัยก็เอามาด้วยหมายความว่าท่านไม่ได้แปลทีละคำพีแต่ว่าเอาคำพีเหล่านี้มาประสานรวมเลยก็คล้ายๆแปลเรียบเรียงก็หมายความว่าเอามหาอัตถกถานี่เป็นหลักแล้วเอาอัตถกถามหาปัจจริกรุณทีนี่มาเนื้อความที่อยู่ตอนเดียวกันก็เอามาถ้าหากว่ามีความเห็นผิดเพี้ยนต่างไปท่านก็อ้างไว้ว่าตรงนี้นะมหาปัจจรีว่างั้นกุรุณทีว่างั้นก็บอกไว้ด้วยแล้วก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วก็เอามติของพระอาจารย์ในสิงหนทวีปนี้ตั้งแต่คศนั้นถึงรัชกาลพระเจ้านันเนี่ยเอาด้วยว่าท่านอธิบายกันมาอย่างนี้นี่มีมตินี่แหละท่านก็เรียบเรียงอรรถกถาขึ้นมาว่าอันนั้นสำเร็จอันนั้นสำเร็จอันนั้นสำเร็จว่าไปแต่ท่านทำได้ไม่หมดก็มีพระอัตถกถาอื่นมาพระธรรมปาลพระหมายมามาอะไรจะอะไรตอนนี้มาองค์ละเล็กละน้อยก็ในช่วงเดียวกันแหละแล้วตอนนี้เมื่อมีการแปลอัตถกถากันมามันก็เกิดเป็นอัตถกถาภาษาบาลีขึ้นมามันก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ต้องมีวิธีกำหนดว่าเวลานี้อัตถกถาได้มีความหมายอย่างไรอัตถกถาที่แปลเป็นบาลีในยุคพระโพธิสัตว์อาจารย์เนี่ยเป็นยุคหนึ่งโดยเฉพาะเลยก็เลยเอาอย่างนี้บอกว่าอัตถกถาเก่าๆมหาอัตถกถามหาปัจจลีอะไรที่มีอยู่เก่าๆเนี่ยให้เรียกว่าโบราณอัตถกถาเรียกว่าอัตถกถาโบราณนะเรียกอย่างนั้นไปเลยก็คืออัตถกถาโบราณก็สืบมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแหละนะแต่ว่ารักษากันมาในลังกาที่เป็นภาษาสิงหนะก็รวมๆกันไปก็เรียกโบราณอัตถกถาส่วนอัตถกถาที่เกิดขึ้นในยุคพระพุทธโฆษาจารย์แปลเป็นภาษามคตตามเดิมเนี่ยก็เรียกกันว่าอัตถกถาตอนหลังก็เลยเรียกกันว่าถ้าพูดว่าอัตถกถาก็หมายถึงอัตถกถาเนี่ยที่แปลกันในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์เป็นองค์เริ่มต้นเนี่ยแปลจากภาษาสิงหนมาเป็นภาษาบาลีนะแล้วก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคอัตถกถายุคอัตถกถาที่เป็นอย่างนี้ก็คือยุคที่แปลจากสิงหนมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยเมื่อพ.ศ.900เศษๆหรือโดยพูดแบบคร่าวๆก็ประมาณ 1,000 นะเอาแล้วนะนี่คือยุคอัตถกถาพอพูดว่ายุคอัตถกถาก็หมายถึงยุคเนี่ยแล้วก็อัตถกถาคำว่าอัตถกถาเราจึงต้องพูดกันพูดกันแยกแยะมีเงื่อนไขไงไม่ใช่หมายความว่าพูดแล้วก็นึกไปโดยจับเอาตอนใดตอนหนึ่งก็คือพวกที่ติดไม่รู้ก็อาจจะหมายถึงว่าอ๋อเป็นอัตถกถาพระพุทธโฆษาจารย์อะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเป็นมางี้มองออกไหม เข้าใจ มองออกหมด แต่ผมมองว่าปัญหาคือสมมติว่าเราเชิงไอเราศึกษาเชิงวิชาการแบบตะวันตกมาเนี่ยมันยากที่จะรับเหมือนกับผมว่าตัดเอาไปปุ๊บบรรลุกันหมดเลยหมื่นคนอย่างเง ี้ ย ก็น่าจะเสียที่อันนี้เนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้ทีนี้ว่าพระอัตถกถาจารย์เนี่ยนะพอท่านอธิบายอย่างนี้ใช่ไหม ครับ ตอนยุคท่านเนี่ย เราก็ดูได้เลยว่าเป็นยุคที่นิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วคนทั่วไปก็ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องฤทธิ์แทรกเข้ามาเยอะหมดเลยในหนังสืออาติกถา แต่ในพระไตรปิฎกมันก็เยอะก็ไม่น้อยเหมือนกันเลยคร ับ ก็มีแต่ว่าท่านห้ามไว้เพราะเอาไม่ต้องนึกว่าในยุคนั้นก็ยุคพราหมณ์ไงล่ะพราหมณ์ก็นิยมฤทธิ์เต็มที่เลยใช่ไหมฤาษีดาบทไปบวชกันออกไปอยู่ป่าแล้วล้วนแต่ฤทธิ์ทางนั้นพราหมณ์ฤาษีดาบทโยคีเกิดในอินเดียทางนั้นรู้ว่าแต่พวกนิยมฤทธิ์ทางนั้นพระพุทธเจ้าต้องไปปราบทางนั้นเลยใช่ไหมก็เรื่องในพระไตรปิฎกก็ปราบพวกมีฤทธิ์เยอะแยะไปหมดก็แน่นอนนะพระไตรปิฎกก็ต้องเจอแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นการปราบฤทธิ์สมาในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องปราบฤทธิ์ซะเยอะคือต้องมีฤทธิ์เพื่อปราบฤทธิ์มางั้นแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยเขาจะยอมรับยังไงถ้าเราไม่มีฤทธิ์เขานิยมฤทธิ์อยู่ ถ้าอย่างนั้นก็คือก็ยอมรับว่ามีก็เรื่องลิฟเหมือนกันนะฮะ ไม่มันคนละแบบเพราะอัตถกถานี่มันต้องการแสดงความเก่งเลย คือหมายความตอนพระไตรปิฎกนั้นมันมีเหตุผลว่าคนเก่าเขานิยมลิฟก็ต้องไปให้เห็นว่าเราแน่กว่าก็ต้องปราบลิฟเก่าหรือให้เหนือกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีจุดหมายชัดเจนในพระไตรปิฎกคนละแบบแต่ว่าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สารเสริญทั้งที่ทำลิฟได้เก่งกว่าเสร็จแล้วตกท้ายบอกเธออย่าไปสนับสนุนเยอะอย่าไปมัวเมาฤทธิ์นะสมัยว่าพระพุทธเจ้าแสดงเห็นว่าฉันทำได้แล้วฉันทำได้ดีกว่าจนพวกนั้นยอมเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกอย่าเอาเลยฤทธิ์เนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่สำเร็จนะมันไปทำให้บรรลุจะผลอะไรได้ก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็ตัดปาฏิหาริย์สามอะไรเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าที่แท้มันต้องไปอนุสาริกปาฏิหาริย์แต่นี้ในยุคอัตถกถาเนี่ยแม้ท่านจะตระหนักในหลักการนี้แต่ว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่ต้องไปปราบฤทธิ์มันไม่มีแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่ท่านจะบรรยายความเก่งกล้าสามารถอัศจรรย์หมายความว่าเพื่อสร้างศรัทธาแก่คนละคนนิยมทั่วไปชาวบ้านเขานิยมฤทธิ์ใช่ไหมก็บรรยายเพื่อให้ชาวบ้านเขาตื่นเต้นหรือว่ามีศรัทธาอะไรขึ้นมามันก็เลยแนวทางต่างกันเอาละในอัตถกถามีเรื่องฤทธิ์เยอะแยะหมดทีนี้พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์อะไรใช่ไหมอันนี้เรื่องของวรรณคดีเนี่ยเวลาบรรยายอะไรก็ชอบให้มันมีรสตอนเนี้ยก็จะมีเรื่องประเภทนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสคนนั้นได้คนนั้นก็เพื่อเห็นเป็นรูปเป็นร่างน่าตื่นเต้นดีก็พูดซะเหลือเกินเลยนะคนนั้นก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็เกิดมีฤทธิ์มีคนได้ร่วมด้วยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วจะไหลว่ากันหนักเลยคุณนี่คืออัตถกถานี่ก็ในแง่นี้เนี่ยที่ทำให้หลายท่านเวลาอ่านแล้วก็ไม่ค่อยอยากเชื่อคือหนึ่งก็คือเรื่องนิทานท้องถิ่นเอาเข้ามาเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้เข้ามาไอ้จุดเนี้ยที่ว่าเราจะต้องเข้าใจท่านว่าท่านมาในสายความนิยมแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องเอาเนื้อเราก็ต้องดูอ๋ออัตถกถาเนี่ยตอนนี้จะอธิบายพระเตยปิฎกพระสูตรนี้แล้วก็อธิบายเป็นคำๆไปเลยนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็มาเรื่องแทรกเรื่องมติของท่านเรื่องนิทานประกอบอะไรเนี่ยเข้าใจนะตอนนี้ เข้าใจ พอเห็นไหม